havia estat molt bé, havia tingut moltes ocasions, i per sort no, aquest gol no ens ha posat nerviosos, en part doncs, hem fet el matí, perquè ha sigut un partit molt mal, molt vistós, amb moltes ocasions, i van contents, molt contents. 46 punts, 21 jornades, avui ja 22, ja heu descansat vosaltres. Com veus el que queda fins al final, Arnau? Com veus tot plegat? Jo, si la pista de decisió vaig bé, si és veritat que aquesta ratxa de potser... Sembla que tenim algun petit problema. Sí, que el nostre ritme és superior que la majoria d'equips. Aprofitar aquests trams bons que tenim i anar sumant i ja sé, doncs, al final de la Lliga podem lluitar per estar dalt de tot, per quedar uns juvenils, per anar provant gent per l'any que ve, i si les coses segueixen així ho podem fer, però sense descuidar-nos de que encara queda i de que això el futbol dona moltes voltes. Sí. La setmana que ve un desplaçament, un derbi a Cassà, un Cassà que està últim a la classificació. Què n'esperes d'aquest partit? Suposo que el deus conèixer bé, no, l'equip del Cassà? Sí, bueno, és un equip que les circumstàncies han fet que tinguin gent molt jove. Sé que van haver de fer-ho aquí no per la cuita, els està costant, però bueno, si amb un equip estaran motivats, m'imagino que és contra el Figues, perquè és un derbi i bueno, el nom del nostre club pues, també hi posa, i suposo que podran agradar a la gent que hi vagi, i bueno, jo mostrar-vos que també poden competir. Espero que nosaltres no fluixem, és un bon partit i bueno, puguem guanyar el partit, però bueno, suposo que el terreny de joc també més petit, l'equip que sempre ha apretat molt a casa, vull dir que mostrar-vos, però esperem que tot vagi bé. Doncs així esperem que la Unió Esportiva Figueres pugui tornar de caçar amb els 3 punts i continuar aquest camí cap a la primera divisió catalana. Arnau, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i molta sort. A vosaltres. Adéu-siau. Doncs això és el que comentava el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, Arnau Sala, quan un cop ha acabat l'encontre. Nosaltres, per seguir parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres, tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company, amic i directiu de la Unió Esportiva Figueres, Carles Lloberes. Carles, molt bon vespre. Bon vespre a tothom. Bé, una Unió Esportiva Figueres que avui ha gaudit el seu aficionat d'una tarda o d'un migdia d'aquells doncs, que fan caure la bava, no, Carles? 5-1, una victòria, i encara m'han dit que ha quedat curta, no, aquesta victòria. Explica'ns una mica, Carles, com ha anat tot plegat. Sí, ha sigut un partit que s'ha jugat molt bé, hi han hagut moltíssimes ocasions per haver fet més gols ja en la primera part, perquè a l'Inter semblava que tenia pas una molla en el braç. Escolta, ens han marcat alguns offsides que no ho eren, que es podien haver transformat en gols, però mira, avui són d'aquells partits que el Figueres ha jugat bé i no hi ha hagut necessitat de que ni àrbits ni línies, o sigui, que poguessin estar tan fins perquè haguessin perjudicat. Però en aquest cas, doncs, sigui, ens ha sobrat això i hem pogut marcar 5 gols, com ja et dic, que en podien haver sigut molts més. Com bé dius tu, Carles, podien haver estat molts més gols, però la Unió Esportiva Figueres, doncs, que continua 3 punts de líder, 46 per 49 al Ripollet. Llàstima que els de Ripollet també n'han fet 5, no? Sí, home, jo pensava bé que el Mollet faria alguna cosa més, però he vist que també li ha caigut una manita. Bueno, no és que allò era per, clar, com més distància agafem del tercer, sembla que és més bonic que puguis ocupar aviat la primera posició, o sigui amb el del Ripollet. Diré per això que, és clar, nosaltres, tu ja saps que el Ripollet ha de venir aquí en aquesta segona volta, pues, a casa, en el nostre estadi, i llavors també el Ripollet haurà de descansar. Això vol dir que si descanses ja és impossible que puguis aconseguir 3 punts. I, o sigui que les perspectives són bones, perquè dintre potser pues, un mes o un mes i mig, que és quan ens enfrontarem i quan el Ripollet descansarà, doncs que aviat puguem ocupar el lideratge. Carles, una Unió Esportiva Figueres que potser va començar un pèl irregular, sobretot a casa, tot i que doncs, ho ha guanyat pràcticament tot, només no vaig errat, s'han perdut dos partits a casa. Sí. Tot i aquest començament irregular, doncs sembla que últimament s'ha sentat allà i és un dels equips difícils de batre, no? Sí, sí, precisament això és un comentari que jo aquest dematí estava fent amb els que envolten el meu seient, o sigui, els companys d'allà de futbol, doncs que, esclar, el Figueres va començar, doncs que, esclar, es tenia que configurar el bloc, semblava que sí, que seríem un equip, pues, que estaríem del grup de dalt, però, esclar, però no donàvem aquesta sensació que com ara mateix últimament s'està donant, com ara mateix el d'ara fa 8 dies a Camp del Manresa, pues, un equip destinat a ser dels que pujaran i anar a guanyar a Carcio per 0-4. Després d'avui fent aquest joc tan maco i aquests gols tan preciosos, que escolta, això ha sigut molt bonic i suposo que, i com s'ha comprovat al final del partit, inclús de mitja part, que la gent ha aplaudit molt quan el nostre equip, o sigui, s'ha retirat en el vestidor. Carles, també, i per altra banda, una Unió Esportiva Figueres que dels equips de dalt, dels 10 primers equips, és l'únic que ja ha descansat. Exacte. Per tant, això també és un avantatge, i a més, si mirem la classificació, ara el Premià de dalt, el setè, està ja a 12 punts. A 12 punts, exactament. La cosa... Sí, està calenta, no? Sí, perquè avui està cada cop més clara, no? Estem en el segon lloc amb 43 i el 46, tercer que és... 46, Carles. Eh? 46. Bueno, el Ripollet en té 46, no? No, el Ripollet en té 49. Bueno, i el Unió, 46. Que aquesta classificació... Sí. No ho sé. Ripollet té 49 punts. Estan restats els 3 punts del Mataró. Sí, estan restats. La meva classificació tinc el Ripollet amb 46, el Figueres amb 43, el Mollet amb 39, i tu deuràs tenir el Ripollet amb 49, el Figueres amb 46 i el Mollet amb 49. Però el Figueres surt amb 21 partits disputats, el Figueres. Clar. Falta restar els 3 punts del Ripollet. Del Mataró, perdó. Exacte. O sigui que en aquesta classificació que tu en dius, em dono la sensació que els 3 punts del Mataró, del dia del Mataró, no el Figueres. El Figueres i amb tots els... No, tots els equips. Els ja deixat igual. Jo la classificació, que em sembla que és que la tinc real i la tinc a davant meu, són Ripollet 46, Figueres 43 i Mollet 39. O sigui, del Figueres segon, en el Mollet tercer, els hi portem 4 punts. Sí, això també és així, perquè aquí el Mollet, el que estic veient jo ara, el Mollet surt amb 42 punts. Esclar. O sigui, aquesta classificació... Faltaria, és el que dius tu, faltaria restar, i ara t'ho confirmo... Sí, amb l'equip... Efectivament, és el que dius tu, i sí. Seria el Ripollet amb 46 i el Figueres amb 43. Sí. Exactament. És així. Sí. És així. Bueno, però, en fi... Però és clar, no, de fet, és el mateix, només sí, que aquí no estan restats els exactament. Punts. Exacte. Exactament. Bé, però sí, sí. De tota manera és el que comentaven, ja són 12 els punts d'avantatge sí, que hi ha. Home, jo crec que això cada vegada s'estirarà més, perquè el Figueres, escolta, està fent uns números i ara, escolta, i marquem gols, cosa que semblava al començament de temporada que era molt difícil que poguéssim fer gols, perquè al començament, com sempre passa amb el món del futbol, la gent, escolta, es posava nerviosa, aquests que no marcaven gols, perquè la gent, o sigui, com no està preocupada que marquen gols, s'han acabat, comencen a dir que si no tenim mitja, després que el porter falla, i que després que la defensa, o sigui que sempre es busquen, la perfecció, I això en el món de futbol no existeix, perquè ni el Barcelona, amb el gran equip que té, és la perfecció, O sigui que, escolta, de perfecció en el món del futbol, escolta, a poc n'hi ha, tothom pot guanyar i tothom pot perdre. Carles, per cert, fent un incís amb la informació d'aquesta Unió Esportiva Figueres, s'està disputant ara l'últim partit de la jornada, començat doncs fa 17 minuts exactament. Com el tenim, aquest partit del Barça? En aquest moment Barcelona 1, Atlètic de Bilbao 0, gol marcat per Envilla. Doncs el Barça, doncs, que sembla que torna per al seu camí habitual, no? Exactament, home, sí, esclar, per lògica, pues sí, esclar, i es pot perdre algun partit i inclús empatar, sí, que no es pensin que també és impossible, o sigui, que el Barcelona pugui perdre, però mira, sempre hi ha uns dies que la sort pues et favoreix i que altres et pot perjudicar. I tornant a la Unió Esportiva Figueres, el públic, suposo que content i satisfet, no?, per la victòria unionista, Carles? Molt, perquè avui jo veia gent molt feliç i satisfeta, perquè és que han hagut uns golaços molt macos i, bueno, i impressionants, i moltes ocasions de gol, Digues, perdona. No, és que volia dir, i mira que aquella gent, hi ha hagut un moment que en fi, que eren una miqueta bruscos i una miqueta mala educadets, Sí? Escolta, sí, que escolta, això feia pensar que, escolta, que potser algú sortiria allà pas amb lletera, perquè, escolta, hi ha hagut uns moments i jo quan veig com el públic, els d'aquí a Figueres, per exemple, comencen allò a dir ole, ole, ole, dic el tanto amb l'ole, perquè això sempre porta males conseqüències. Acaba portant... Els contrincats encapats s'enfaden, i rep el que menys culpa. Acaben portant males conseqüències, sí, doncs, quan celebres d'aquesta forma el bon joc, en definitiva, de l'equip, del teu equip. Doncs, Carles Lloberes, de veritat, una setmana més, moltes gràcies per acompanyar-nos al Sense Esports, i jo ho saps, I esperem, doncs, que la Unió Esportiva de Figueres, la setmana que ve, un derbi al Camp del Cassà, ho comentava l'Arnau abans de parlar amb tu, doncs, que segurament el Cassà estaria molt motivat, però el Figueres, sens dubte, és superior a l'equip de Cassanenc. Pot estar molt, molt motivat, jo ja estic d'acord, però el Figueres actualment el veig bé. Però, no obstant això, el partit s'ha de jugar, que m'entens? Però jo el Figueres el veig bé, Doncs l'ho dit, Carles Lloberes, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més, serà fins la propera. Vale, adiós, bona nit. Bon vespre. Hem ofert la informació de la Unió Esportiva Figueres. Ha estat una gentilesa de Ca la Gina. A Garriguella trobaràs Ca la Gina, un somni fet realitat. Ca la Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys. Tenia moltes ganes de fer-ho. I és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Ca la Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Ca la Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35. Ca la Gina. Set música, la més musical.

com doncs també la resta de les categories que ell ens explica cada setmana. Anem, doncs, com sempre, a connectar ja amb el nostre company Guillem Pluja. Set Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107, la programació musical més completa. 107 Música. 107 Música. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs passen 3 minuts del punt horari de 2:15 del vespre i nosaltres en aquest punt horari, com dèiem, ens anem cap a saludar el nostre company i amic Guillem Plujà perquè, com sempre, ens faci el resum del que ha estat aquesta jornada primera, segona, parlem també una mica del Girona, de la victòria 3-1 l'altre dia, el passat divendres, davant de l'Alcorcón i tot això, doncs, en els propers 10 minutets. Guillem, molt bon vespre. Molt bon vespre. Bé. Com ha anat la fira? Molt bé, molt bé. Ha estat molta gent, ha estat una fira... S'ha acabat ja. S'ha acabat fa una estoneta. Ha estat bé, aquest matí has pogut gaudir tu aquí una mica del que ha estat i també doncs, felicitar-te tu per la feina feta de part doncs, de tots els companys d'aquí de l'emissora. Molt bé, gràcies. Per on vols començar avui, Guillem? Si et sembla bé, podríem analitzar una mica el Girona. Doncs analitzem què és el que va passar el passat divendres en el partit entre el Girona i l'Alcorcón. Recordem-ho, victòria gironina, 3-1, amb 2 gols de Ranko Despotovic, que ja han portat 10 i apartat de la titularitat de Quico Raton, i un gol de penal de Jandro. No? Que... Sí, com vas veure el partit, Guillem? Efectivament, jo vaig veure el partit... Poca cosa, no? Vas veure, em sembla? Mig partit, perquè jo sempre estic darrere la porteria de l'equip contrari, però el que sí que s'ha de descartar, o sigui, el que hem de destacar és l'ambient de Girona, el públic de Girona, la deportivitat que hi ha entre la gent del públic, el que és la junta del Girona, el que és l'equip del Girona, el que és la part tècnica del Girona, el que és la part que no és tècnica del Girona, tot és un conjunt, no de segona divisió, sinó de primera, i per això se'ls ha de felicitar. Estan allà on estan gràcies al treball d'un poble, i aquest poble o aquesta ciutat és Girona. Això és una de les coses que se'ls ha d'agrair. Els jugadors, un equip doncs fantàstic, un equip que sembla més aviat ja un equip de primera divisió que no de segona en aquests moments, encara que no ho sigui ben bé, i que donarà moltes alegries. Aquest resultat de 3-1 del divendres passat va fer doncs, que la gent poguéssim somiar una nit o dues amb la promoció a la primera divisió. Per tant, felicitar el Girona i esperem, tal com deia la nostra amiga la Laura Brugués, que a veure si la pròxima temporada, més del Girona, podem tenir el Figueres, podem tenir l'Olot i podem tenir el Maçanet de Cabrenys, si convé. Estàs d'acord? I tant, totalment d'acord. El futbol gironí, doncs, com més amunt, millor, sempre, i sí, tant. Ara, en aquest moment, jo estic mirant el partit del Barça a l'Atlètic de Bilbao, estem en el minut 34, guanya el Barça per 1-0, ha sigut una jugada molt maca d'en Xavi, que va passar d'en Gálvez, i en Gálvez d'en Villa, i en Villa ha fotut un golaç preciós. Hi ha hagut algunes... El Barcelona està jugant bé, està jugant el partit de sempre, vull dir, està avorrint, perquè només estan jugant a l'àrea de l'equip de l'Atlètic de Bilbao, l'àrea contrària, i després hem de destacar un pal, que hi ha hagut un pal també molt maco d'en Villa, la pilota no ha entrat. En Messi, de moment, no s'està veient, perquè al mig crec que en Villa és un dels grans protagonistes, i l'estem veient i escoltant pel Canal Plus, perquè el canal que estem pagant 15 euros cada mes. Podem tenir so del Canal Plus, Guillem? Aviam què diuen. Sí, tenim so, però abans vull demanar que el Canal Plus, el senyor que fa el partit, ha demanat un ocell, contra el Barça, ha demanat unes mans, que de per on existien, ha demanat un córner, que de per on existia, i al final, en Messi, quan ha entrat a l'àrea fotuda de trompar, ha dit que era un empujoncito. En aquests moments, l'Andy Vilau està podent fer una falta. Sentim el que diu el Canal Plus. Sentim, Guillem, sentim el que comenten els companys. Tenim son directe del Canal Plus en aquests moments a les 10 menys 20 del vespre. Amorebieta regaló un poquito, tiene fortuna l'Atleti porque la peleó ahí para llevársela Javi Martínez. O sigui, esteu escoltant que en aquests moments doncs tots els jugadors que donen la pilota són de l'Atleti Bilbao. O sigui, el Barcelona veu que no juga, el Barcelona que fa els gols i no juga. I... És una mica això de Canal Plus, el mateix que està passant amb els polítics del País Valencià amb TV3. Però esclar, si us agrada el futbol, jo l'estic veient pel Canal Plus, no puc escoltar les emissores catalanes perquè van 15 segons retrasades, o sigui, avançades. El canal està tot un gol... I te n'enteres abans, no? Ja esclar, això probablement és un desconcert. Tantes coses modernes, tantes televisions, tant de canals com tants nostres, i alhora, la veritat, resulta que em penso que era millor abans, quan no existien totes aquestes coses. Perquè, almenys, veus el partit i ho podries escoltar, aquí no. Aquí uns et parlen 5 minuts abans, altres et parlen 5 minuts després. I el que el vols veure, que ja el tinc sense veu, doncs el que fan és criticar. Hem de destacar també l'Espanyol, que li han fotut 4... L'Osasuna, sí. Allò que dèiem, entrenador nou, victòria segura. Recordem, era el primer partit de l'Osasuna sense José Antonio Camacho i guanya 4-0 l'Espanyol, no? Sí, ha guanyat 4 perquè l'Espanyol, pobret, també està amb bones baixes. L'Espanyol és, en aquests moments, la meva manera de veure és el Betis de la segona divisió. Que el Betis avui també ha tingut un mal resultat i també s'ha baixat una mica, doncs, està baixant una mica els fums. Després, què hem de destacar? S'ha de destacar el gol del Coruña, que ha empatat a Almeria, i que l'ha fet el porter. Quan ja s'estava complint el temps reglamentari o passava temps, el porter ha anat a rematar i de cap ha marcat. El porter del Coruña ha marcat el gol de l'empat. O sigui, els dos gols, l'1-0 i l'1-1, han sigut gràcies al porter del Deportivo de la Coruña. No sé què més de destacar. Vols parlar d'ahir? Parlem d'ahir. El Madrid? No vull parlar del Madrid perquè és que... No vols parlar del Madrid, Guillem? No, això no ho vaig ja ni veure. Va ser un partit... 2-0. Sí, bueno... Fàcil. Sí. No tan fàcil com a la Copa, que en van fer 8, però... Sí, sí. I també el Cristiano va tenir... Sé que va tenir problemes serios amb algun jugador de... del Llevant, que és per nois que... I amb qui és que no té problemes en Cristiano, últimament? Ja. Però vull dir, el Madrid, no sé si val la pena parlant. Fins ara tu estava... mateix? Estava a 2 punts, ara està a 5... Jo suposo que el Barça en farà 3 o 4 més. Sabem que tampoc no juga el porter titular del Barça. Tampoc no ha pogut jugar, ja en Pinto, perquè es va estar lesionat el porter que tenim, el porter dels pitlets del Barça, i no pot jugar. I el Barcelona, doncs mira, està fent el seu partit, està mirant al mig del camp. Ara, per exemple, l'Iniesta fa un passe molt llarg cap a l'Aldes. L'Aldes, el tanto que pot venir el segon. L'Aldes la deixa per al mig, la passa una altra vegada. Iniesta es desmarca Messi-Aldes, i és que en Messi no està en el moment que ha d'estar i em penso, ja jo estic segur que marcarà avui, però vull dir, no està fi i això no pinta gaire bé en aquests moments. Què més podem destacar? Futbol, saps si el resultat del Garriguera i Figueres, per exemple? Sí, home, el Figueres ha guanyat 5-1 avui. Aquí Garriguell, no, home, no. Ah, el Figueres B, vols dir? Sí, el Figueres B. Sí, doncs t'ho confirmo en 2 segons, et confirmo el resultat del Figueres B Garriguella, doncs te'l confirmo ara mateix. Doncs mira, 1-3, Garriguella 1, Unió Esportiva Figueres 3. Aquest és el resultat del Garriguella Figueres. El Figueres realment s'està mostrant molt superior durant tota la temporada a la resta d'equips. De fet, és el líder. El Garriguella està en una zona mitja de la taula, però sens dubte la Lliga doncs, està entre Figueres, Marc Adalam i Cadaqués. Aquests són els tres equips que hi ha davant ara mateix. Gràcies per informar-me, perquè el gran no sé més, intentar informar la gent, però té marada que un tècnic com tu, amb el programa que estàs fent, t'informis a mi de coses que jo no he pogut arribar doncs, a saber. Doncs, Guillem, de veritat, moltes gràcies. Una setmana més, ha estat un plaer comptar amb la teva presència, com sempre, i serà fins la propera. Molt bé, doncs, que vagi bé fins la setmana que ve. Fins continua, la propera. Continua aquí, a punt. Aviam, falta exactament uns 3 minuts perquè acabi la primera part. Continuo l'1-0 a fort la Barça amb el Bilbao. I un moment, una jugada, en Villa estica dins l'àrea i fa un dribbling. L'agafa, la passa pel mig, la retrasa una mica, xutarà el gol del Barça, xuta! Córner. Ja s'ha assenyalat córner i el resultat continua sent de 1-0 a fort del Barça amb l'Atlètic de Bilbao. Doncs ho deixem aquí. A minut aproximadament ja 43 d'aquesta primera meitat. I Barcelona 1, Atlètic de Bilbao 0, gol de Villa. L'ho dit, Guillem, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més. I de veritat, moltíssimes gràcies i fins la propera. Fins la propera, que vagi bé. Doncs amb això, amb aquestes paraules de Guillem Plujà, nosaltres que arribem al punt horari de 3:15 del vespre. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. El telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... econòmic. Nosaltres, com sempre, amb el suport dels amics del Cafè del Centre, que anirem a fer el nostre repàs final de resultats, com és habitual, cada diumenge, a partir més o menys doncs, de 9:45 del vespre. Ho farem començant per la primera divisió, en joc en aquests moments a la mitja part, a punt d'arribar-se Barcelona 1, Atlètic de Bilbao 0. Jugats ja, Sevilla 1, Hércules 0, Osasuna 4, Espanyol 0, Almeria 1, Deportivo 1, Villarreal Real 1, Màlaga 1 i Getafe 0, Racing 1. També jugats ahir, Saragossa 0, Atlètic de Madrid 1, Real Madrid 2, Llevant 0 i València 0, Sporting 0. Es juga demà a partir de les 9 del vespre el partit entre la Real Societat i el Mallorca. També ens n'anirem cap a la segona divisió A del futbol, del nostre futbol, amb els següents resultats. Valladolid 1, Betis 0, Ponferradina 0, Granada 0, Albacete 1, Recre 1, Las Palmas 2, Villarreal B 2, Salamanca 1, Osca 1, Celta 1, Tenerife 0, Jerez 1, Córdoba 3, Cartagena 1, Numancia 0, Els 2, Barça B 1, Rayo 1, Nàstic 1 i el comentat extensament avui en el nostre programa, Girona 3, Alcorcón 1. Aquest, doncs, ha estat el partit que hem prestat atenció, vam estar-hi presents i hem sentit ampli resum aquí en el 107 Esports. La classificació encatxalada pel Celta amb 51, segon és el Rayo amb 50. El Betis, atenció, estava líder, ja està a 5 punts de l'ascens, a 50, amb 45. Quart és el Villarreal B amb 41, cinquè el Granada amb 40, sisè el Xerès amb 38. El Girona, per tant, està a 2 punts dels llocs de promoció d'ascens que ocuparia en aquests moments el Xerès. La propera jornada, recordem, enfrontarà, en aquest cas, el Girona amb el Villarreal B. La 26a jornada serà aquesta que enfrontarà, dèiem, el Girona amb el Villarreal B, i la resta d'enfrontaments seran el Numancia, Barça B, Córdoba, Cartagena, Tenerife, Jerez, Nàstic, Celta, Òscar Rayo, el Corcón, Salamanca, l'esmentat Villarreal B, Girona, Granada, Las Palmas, Recreativo, Ponferradina, Betis, Albacete i Valladolid, Elx. Baixem una categoria, ens n'anem cap a la segona divisió B, en aquest cas, una segona divisió B, on la jornada 26 ha tingut els següents resultats. Gandia 1, Hospitalet 1, Sant Boià 0, Dénia 2, Lleida 1, Alcoià 1, Badalona 1, Castelló 0, Esporti Maonès 1, Ontinyent 3, Alzira 0, Sabadell 1, Mallorca B 2, Oriola 0, el Terol 1, Atlètic Balear 0, Benidorm 0, Sant Andreu 0 i Alacant 3, Gramenet 0. La classificació encatxalada pel Badalona amb 47, segon és el Sabadell 46, tercer l'Alacant amb 44 i quart l'Alcoià amb 44 punts també. Per sota trobem l'Atlètic Balear 7è amb 30, Mallorca B 17è amb 26, Alzira 18è amb 22, la Gramenet és 19è amb 21 punts i tancant el Sant Boià amb 14. També anem a repassar la propera jornada en aquesta segona divisió B, jornada 27 en aquest cas, la que formen els següents enfrontaments: Oriola-Sant Boià, Dénia-Lleida, Alcoià-Badalona, Castelló-Esporti Maonès. També tenim l'Ontinyent-Benidorm, Sant Andreu-Terol, Atlètic de Balears-Alacant, Gramenet-Alzira, Sabadell-Gandia i l'Hospitalet-Mallorca B. Tercera divisió, grup 5è, el grup dels equips catalans: el Prat 0, Gavà 0, Terrassa Ullagostera 4, Premià 2, Vilafranca 1, Poble de Mafumet 0, Reus 0, Europa 2, Escó 0, Espanyol B 0, Manlleu 3, Muntanyesa 0, Cornellà 2, Castelldefels 4, Amposta 1, Vilanova 1, el Masnou 1 i Balaguer 1, Palamós 1. La classificació, novament, a Llagostera torna a ser el líder amb 49 punts, segon és el Cornellà amb 44, tercer la Muntanyesa també amb 44, la Pobla de Mafumet és quarta amb 43, el Manlleu 5è amb 41, sisè Llop pel Reus amb 40, també amb 40 punts setè l'Europa, 39 punts pel Castelldefels 8è, també en 39 el Vilafranca 9è, amb 10è lloc el Prat amb 38, 11è és el Terrassa amb 35, 12è l'Espanyol B 31, també amb 31 13è el Masnou, el Gavà 14è amb 30, també amb 30 15è el Balaguer, el Vilanova 16è amb 28 i els 4 llocs de descens, l'Amposta 17è amb 28, el Palamós 18è amb 27, l'Escó 19è amb 21 i tancant el Premià amb 20. La propera jornada en aquesta tercera divisió, la 27a ja, és la que formen els següents enfrontaments: Amposta al Prat, Gavà Vilanova, Masnou Balaguer, Palamós Terrassa, Llagostera Premià, Vilafranca Poble de Mafumet, Reus Europa, Escó Espanyol B, Manlleu, Muntanyesa i Cornellà, Castelldefels. Anem a repassar ja la primera catalana, on aquesta setmana s'ha produït una derrota del Peralada. Un Peralada, doncs, que perdia 2-0, jornada 24, i perdia, com deien, 2-0 al camp de la Iberiana. La resta de resultats, Sant Cristòfol 3, Poble Sec 0, Can Fatjó 2, repetem que 3, Igualada 5, Gramenet B 2, Blanes 2, Rubí 2, Sants 1, Sant Feliu 1, Gimnàstica Iberiana 2, Peralada 0, Vilassar 1, Tàrrega 1, Olesa 2, Olot 0, Guíxols 1, Vic 1 i Tortosa 5, Montcada 0. La classificació encapçalada per el Vic amb 54, segon és el Tàrrega 47, tercer l'Olot també amb 47, quarta és la Rapitenca amb 40, cinquè l'Igualada amb 40, sisè el Peralada amb 39 punts, setè és el Vilassar 38, vuitè el Rubí amb 37 i novè el Sant Feliu també amb 33 punts, en aquest cas desè és el Can Fatjó 32, onzè el Guíxols amb 31, amb 29 punts, dotzè la Gimnàstica Iberiana, tretzè és l'Olesa amb 28, 14 el Tortosa amb 26, també amb 26 punts el Sants 16 i el Sant Cristòfol també amb 26, també amb 26 punts el Montcada, que és 17è, i la Gramenet B, que el trobem en 18è lloc, 19è lloc per al Blanes amb 20, i tancant el Poble Sec amb 9 punts tan sols. La propera jornada, la 25a, és la que formen els següents enfrontaments. El Peralada Tàrrega, també, perdó, el Tàrrega Guíxols, en aquest cas, el Vic Sant Cristòfol, Poble Sec Can Fatjó, Rapitenca Olesa, Olot Igualada, Gramenet B Blanes, Rubí Sants, Sant Feluenc Tortosa, Montcada Iberiana i Peralada Vilassar de Mar. Doncs, com dèiem, aquesta és la propera jornada. Ens n'anem cap a la regional preferent, grup primer, com manquen 6 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre, jornada 22, amb els següents resultats: Avià 2, Farners 1, Premià 3, Banyoles 1, Figueres 5, Canyelles 1, Tona 1, Gironella 0, Granollers 1, Turó de la Peira 1, Ripollet 5, Mollet 2, també l'Horta 3, Cassà 0 i Palafrugell 0, Manresa 1. Descansaven aquesta setmana el Palau Solità i Plegamans. També seguint repassant més, en aquest cas, la classificació d'aquesta categoria, és encapçalada pel Ripollet amb 46, segon és el Figueres 43, tercer el Mollet amb 39, quart és el Manresa amb 38, cinquè és l'Avià amb 37 i sisè el Farners amb 32. Aquests serien els 6 equips que pujarien ara mateix a la primera divisió catalana. La propera jornada, la 23a, és la que formen els següents enfrontaments: Palau Solità Granollers, Turó de la Pell de Ripollet, Mollet Premià de Dalt, Banyoles Avià, Farners Tona, Gironella Horta, Cassà Unió Esportiva Figueres i Canyelles Palafrugell. Anem cap a la primera regional, grup primer, on aquesta setmana els equips de casa han guanyat tant el Vilamalla fora com també ho ha fet la Jonquera, també camp contrari. L'Escala, per la seva banda, ha guanyat a casa. Per tant, doncs, 3 victòries en la jornada 22. Bescanó 1, Abadesenc 1, Lloret 2, Besalú 0, Amer 3, Tossesport 0, Sant Hilari 0, Vilamalla 3, Caldes 3, Bous de Tosca 1, Camprodon 3, Quart 0, L'Escala 2, Sant Gregori 0. També tenim el Bisbalenc 2, Ripoll 1 i Tordera 1, la Jonquera 2. La classificació encapçalada per Lloret amb 41 punts, que seria l'equip que pujaria. Els equips d'Alt Empordanesos, trobem l'Escala tercer amb 36 punts i el Vilamalla novè amb 30. Tots dos serien nous equips de segona divisió catalana. La Jonquera, per la seva banda, és 16è amb 22 punts. Anem a repassar ja la propera jornada, la 23a en aquesta categoria, i és la que formen els següents enfrontaments en aquesta primera regional, grup primer, en la jornada 23. La conformen els següents enfrontaments que ara mateix passarem a repassar doncs, com sempre, amb el suport del cafè del centre de Peralada, i estem arribant, doncs, a les 10 menys 3 minuts. La propera jornada, deien, Ripoll, Amer, Tossa, Sant Hilari, Vilamalla, Caldes, Bos de Tosca, Bescanó, Badesenc, Lloret, Besalú, Camprodon, Quart, Tordera, La Jonquera, L'Escala, Derbi i Sant Gregori, Hostalric. Perdó, Sant Gregori Bisbalenc, en aquest cas. Segona regional, grup 15, hem tingut els següents resultats aquesta setmana, una jornada 22 en què hem tingut aquests resultats: Agulfac 1, Borrassà 3, Lledó 1, Roses 3 i Begú 4, Llançà 2, Sant Miquel 1, Monells 4, Agullana 1, Sant Pere 0, Verges 2, Torroella 1, Portbou 2, Base Roses 1, Cabanes 1, Esplais 2 i Empuriabrava 3, Viladamat 2. També anem a repassar ja, en aquest cas, la classificació encapçalada pel Roses 59. Pujaria a la segona catalana i anirien a tercera catalana, en aquest cas Esplais, Torroella, Base Roses, Borrassà, Sant Pere, Verges, Viladamat, Llançà, Begú, Monells, Empuriabrava, Cabanes i Lledó. I quedarien a la quarta catalana els equips, doncs, com Sant Miquel, Agullana, Portbou i Alguifac, que tanca. I ja amb això posem el punt final en el nostre programa d'avui. Nosaltres hi tornem el proper dilluns, demà, a partir de les 8 del vespre, perdó, de les 9 i fins a les 10 del vespre. Set Esports, amb Dani Pagès. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. Ara sí que ens acomiadem. Arribem ja al punt horari de les 10 del vespre. Que passin una molt bona nit i tornem demà, com dèiem, a partir de les 9 i fins a les 10. Que passin una molt bona nit. Reben cordials salutacions a qui els ha acompanyat des de les 8 i fins ara mateix un servidor, Dani Pagès.